أعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم يا أيها الذين آمنوا لا تسألوا عن أشياء إن تبدَ لكم تسؤكم وإن تسألوا عنها حين ينزل القرآن تبدَ لكم عفى الله عنها والله غفور حليم قد سألها قوم من قبلكم ثم أصبحوا بها كافرين ما جعل الله من بحيرة ولا سائبة ولا وصيلة ولا حام ولكن الذين كفروا يفترون على الله الكذب وأكثرهم لا يعقلون وإذا قيل لهم تعالوا إلى ما أنزل الله وإلى الرسول قالوا حسبنا ما وجدنا عليه آباءنا أولو كان آباؤهم لا يعلمون شيئا ولا يهتدون صدق الله العظيم ده آياتنا جوسما تلاوات قرلد سورة المائدة ده یو سلو اول نمبر آیات سے شروع پر یو سلو سلرم میں ودر اول بجے اول لمڑنی آیات اوچ دی دوی رابط دو ما قبل سر پر دی کی دی چھ پا ما قبل کی دا خبر ذکر سوی وچ پا احکامو کی تساہل ندی پکار مانا دی انسان لاس ندی ورور اللہ چا اللہ پاک تنگ احکام نازل کری جا غیسی عملی کی اللہ شی حلال کری دی تی حرام ہے دا تحریم حق نلری یا اللہ حرام کړی ته بانی ورته جوړی ځان چې سمیه پاکه دغه خبره تیار سی او مخکینو نو چې الته د ساحل څخه منح کړو چې په دې کې به سرسری توب نه کوي احکام به د خپل رای مطابق نه ګرځي چې ستانه خوښ حرام یې چې ستا خوښ حلال یې په دې اوس آیات کې چې دا وسه فرمایي یا ایها الذین آمنو دلته بیا دا خبره ذکر کیږي چې بلا ضرورت پښتنی مکوي ضرورت کې نسته ولاړې چې دا پلانې خبره څنګه کېږي اوس ورته چې در پېښه ده یا نو چې نه در پېښه څه شي کوي چې پوښتنه کوي د دغسې بې ځایه پوښتنو ده د دغو څه منع کوي ښه چې هلته په احکامو کې تساهل مه کوه دلته د پوښتنو څخه منع کوي چې بې ځایه پوښتنې مه کوه معنا مې نروي غوره کړه اعتدال وکړه چې الله څه ویلي دي هغه کوه چې هغه امر یې کړی دی چې منع یې کړی ده هغه مه کوه چې در پیښه نه ده پښتنه مې کو خبر پسې لکه خپل کار کوونه دا څه وخت ځای کې د تجنګ جن کې الته کې دا چې دی د دغه سره پاک منع کی چې په جن کې دا خبره نشته کله چې ضرورت دې در پیښه ده پښتنه وکړه کله چې ضرورت نه دې نو ته چې کې جوړې وسته کې دا خبره وس بیانې خلاصې د اعتدال چې مخکې د تساهل منع چې تساهل بنه کې احکام ته به سم سم متوجه کېږي دغه خبره چې څوک بره راولاړي بره د ناکینه کې شیان پښتنه کې نو خلا او تساهل مکوي شدې چې خبره معلومه نو دغه معلومه مکو چې کدر پېښه سو بیا پښتنه وکړه دغه څه معلومات کې شدې چې خبره معلومه نو دغه خبره وسلته بیانې دلته اعلی پاک د سپرمای یا ایها الذین آمنوا ترجمه د مخله د دې شان نزول هم دی په کتابو کې راغلی دی په تفاسیر کې درې قسمه واقعې پیښې سولې رابط چې بس بیان سمانه د شان نزول یې دا و د یو سړی چې صحابي و د رسول الله صلی الله علیه وسلم د دفن نسب کې نور خبره کول چې معنا دی د خپل پلار زوی نه دی معنا مور دا غسې دی چا سره په غیر مشروع طریقه نږدې کټ کړی دی موږ ته سپېستلار مونې ورته وایي دا غسې بچاو چا څه خبره پسی ویلن نو دای چې خدا خبر فازابون خو رسیدې به چپلانی د سویل پلانی د سویل نو د نبی علی صلوات و سلام چې وخت پښتنه وکړه بره ولز پښتنه رسګ ورز ما پلار څوک دی راوي شي اصلي پلار مې راو شي چې د خلکو خبره کاته سی واقعا مونږ هم کالالو نه یمن نو یو دغه پښتنه د وکړه سب د آیت کریمه بره نازل شو بل بره پښتنه چې واغه دا و چې د یو سړي وښ ورکو د نبی علی سلام چې پښتنه وکړه بره ول چې هغه زما وش بوس چیری را ویشن معنا چې ان تلک را عالم الغیب چې نو بیا له سم عالم الغیب نو نو ادم یو پښتنه دا ولا خص مجلس کې چې زما وش به چیری زما د وش معلومات را لره درېم واقع دا پیش رسول چې کوم وخت د حج آیات کریمه نازل سو چې حج فرض او چې ولل الله علی الناس حج البيت من استطاع الیه سبیلا چې دا آیات نازل سو چې د الله تعالی د لپاره پر خلکو باندې حج د بیت الله دی فرض دی کوي به یو صحابي ورته وای وای افی کل عام یا رسول الله دا نو ارکال بره فرض دی رسول الله السلام مخزنی واړه ورژغه نه ورته د په دېم بسوالې نه کوي بیا ورته افی کل عام یا رسول الله دا په ارکال کې فرض دی پیغمبر علی السلام بیا ورژغه نه ورته دریم ورته بیا ورته چې افی کل عام یا رسول الله دا به نو په ارکال کې فرض دی بهر رسول علیه السلام الکما هو درته ویلی وای فرض سوی په خدای چې وای در باندې ارکان او کوای جنس نو څه ضرورت دی دغه ځای خو هغه دی الله حکم نازل کی بالا پرېږ د والا او رسول ته تشریف ورکړي چې ارکان یې غواړي په عمر کې یو خپل غواړي ته چې غدل د پدای وخت تنبیه هم سر نه خلاصې چې نبی علیه السلام مختر ساری رغ نه درته کی خو مرمه چې خوښ نه ده پرېږ د خبره چې دو عمر تکراره هغه رغ نه کی دریم وار تکراره نو پیغمبر علیه السلام دا ورته ویل نو که تهجد کی برال کما هو یی جوای در باندې فرض کړ سوی بوای او بیا به طاقت کس نه در لودی ارکل څوک بر اچت لایسو دا غدرې واقعې یو د پلار په باره کې پښتنه چې ما پلار څوک دی دا بل وای زما اوش چیرې دی ورک دی او دا بل دا درې واره د حج دانو ارکل دی کنه دی دا آیات کریمه بر نازل سو نو وسه ترجمه باندې تسپوهیږي یا ایها الذین یا کسانو امنو چې ایمان ولایست لا تسألوا تس پشتنی مکوی عن اشیاء دا داس شیانو چخه ان تو بده کشکاره سی لکم تسی لرا تسو اکم تسو بدوی کم تسی دا کم یا مپرول بهی دی دا تسو زمیر چی دی اغا واغا اشیاء تراجی دی تسو دا غشیان کدا در کشکاره سی تسو بدوی مانا جی ماغی در خرابی کم ستاسی بارا جنو خوش ندن ولی دا تاسو کوم چې دی دا پښتنې چې دا درې قسمه راغلي به خدایغه چې درې پښتنې به کې په باره کې د حلال و د حرام د روا و د ناروا د فرض د واجب په باره کې که پښتنې دا کشکاره سو غالب به دا چې منه وجوب به غالب به دا چې دا شی حرمت به چې دا شی نو حرام دي چې ارګړې پښتنې کوي نو خبره د باندې در نه سول وس داغه خبره کې دا حج په مشرک کې نبی علی السلام ورته ویلې وای دا کال د پاره پرڅه به کېدل نو خو تاسو کوم نو خو دغه خبرې مره پریشانه کولې چې دا څه پېښه شو چې ارکان اجر باندې پارت یا یې شان حلال دی معنا علی حرمت نه دی بین کړی ته ارګړې برا دا حلال دی که حرام دی دا حلال دی که حرام دی نو کیا پلا غالب دا د شکل افاق دا چې دا حرام دی نو خبره در باندې درنی جنو چې دا ناکی دی پر نور خلق لام حرام په یو حدیث کې راځي د بخاری شریف چې تر ټولو بد سړی هغه دی چې دې پښتنه د شیو چې مخه حکم نه راغلی دې پښتنه به ځای کې یو الله پاک حرام کې پرګور د مؤمنانو حرام کې تر ټولو بد سړی دغه دغه پیغمبر د دې د پاره چې به ځای پښتنه مکوي هغه وخت قرآن نه دی پرسوي نازلی احکام به خپل راسي ته څه به ځای شین راپورته کوي نو د هغه حدیث د روي څخه هم دا خبره ده چې معنا به ځای پښتنه کول دا سی نه دی ولی پیغمبر تر ټولو بد مجرم سړی دغه دی چې د دې د پښتنه په خاطر باندې پر نور خلګو لا شی حرام شي نو دا د بدوالی مدریات کې نو مال کده حلال و حرام په باره کې که شی حرام سوم دي دماغ بره خرابېږي یا د واجب د نه واجب په باره کې در باندې واجب سوم دي بره دماغ خرابېږي طبیعت خلاف کې دي یا په جبل مسله کې چې د واقعات د قسمت څخه و د واقعات په قسم کې نو یو پښتنه دغه و چې زما پلار څوک دي شنو کوي و پلا واقعي دا غره کوم چې دی ولج زنا و یو ښکارا سوی پیغمبر علی السلام ویل چې تا پلار پلان دی چا دی نه چاوسه خلک ورته منسوبه کی دی وځه د پلانیزم هغه د جزوینو د بلو نو به بره د څه حال وای نو بره خو د شک او تلې ګوا کی د نبی علی السلام په جبه اره مونې سو بره خو نو خو دام ساده مغدر پریشان کی چې نبی علی السلام یې زهر وکړي چې وو واقعیت د پلانیزم یې نه استا مور د پلانې سره په ناروا طریقه زکات کړی ته د هغه سړي زوی بلل کېږي، معنا د هغه د منیو د هغه د نسل څخه یې، نو خو بیا دې نه خرابوه تسو معنا بدهی خرابوي کوم تاسې، خو دا د طبیعت خلاف شی رالی. هر چا ته دا په ذهن کې کله خوند ورکوي چې دی د بل چا زوی چې د خپل پلار زوی نه یې. نو دا بله مسله چې وه چې د اوښ مسله وه، دا پوښتنه په دې باره کې کوم دا احتمال پکې کو که یو پلار او تلا و دې سړي ته زجر نازل کړی وای چې معنا بد سړی ناکس سړی ولې د نبي علیه السلام څخه داسې پوښتنه کوي؟ دا عالم الغیب دی، پیغمبر خدای دی، خو خدای خو نه دی، خو بنده دې په پټو څه خبر دی چې تور تاجما اوښ چیرې دی؟ نو که تهجد نازل سوی وای ام به د دې سړي دماغ خراب اگر دا اصحاب ورته کتلی چې مړه څه بلایت اوس. نو د دغه تسؤ کوم د درو خبرو ته شامل دي. تسؤ بدی داسې تعبیر الله وکړي، تسؤ بدی کوم تسې بدی څه معنا؟ یا به دول په هغه معنا چې حکم به در باندې دروند وای، الله به شی حرام کړی تا به نه سوی کولی، یا به دې واجب چاره به دې نه زنده بده، یا به در باندې واجب سوی تا به کوی نه سوی، یا دا که دې پلار ښکاره سوی وای ستا پر دماغ به بده لګېدی، یا دغه که د الله د طرفه زجر د اوښ په مسله کې نازل سوی وای ام به دې ځان بد ګڼلی چې څه بد مې وکړ اوس نه الله تعالی ماته تهجد نازل کړي، زما تهجد یې وکړي. نو دا تسو دغه سی جامع کلمه ده. نو دا دغه سی شانو څه پښتنه مکوي، یا یې په حلال او حرام کې، یا په واقع په واقعاتو کې چې دا پیښې کې تسو چې بدوي کوم تس. دا ترجمه بیا بیرته هم، یا ایها الذین یا کسان امنو چې ایمان والاست، لا تسالو تس پښتنه مکوي عن اشیاء د دغه سی شانو څخه، ان توب د کشکاره سی لکم تس لره تسو بدوي کوم تس چې مغ در خرابي بره خوابته. وهم وان تسالو وإن تسألوا كثير تسبشتنا وكي عن هذا دغ شيان بتسبحت كي حين فأغ وقت كي ينزلوا نازل يجي القرآن وقرآن الكريم نازل كركيج تبدش كاركيج لكم تسلرة دا خو پام چې په داسې وخت کې چې پوښتنه د نبي علیه السلام څخه نه ده کړې چې وحي را روانې وای، نو چې وحي را روانې وي او ستا د پوښتنه د دغه وخت سره ملګرې سي چې وحي راځي، خو الله یې داسې ښکار کوي چې ښکاره کوي، خو درته ویل چې بدیږم کدا ایس فمز من فوس واس. و ان تسالو کچیر تس پشتنه کړي وکي عن هدا دغه شیانو څخه په څه وخت کې وکي حين هغه وخت یو نزلو چې نازل کړي کیږي القران او قران طرف د الله توب د شکار کیږي لکم تس سره پام چې په دغه وخت کې ونه کی بره خوش کار کیږي او پر دماغ نه بیا بدل کیږي بره بیا زغه ملای نس شت چې گذشته سوي وی دغه به څنګه یو لکه دغه درې واقعي چې اوس ما وویل خدا خو پیښسی وی پشتنه سوي عفا الله عنها عفا عفا كذا الله الا فاك عن هذا دغ پشتون صد جشيانو چدا اوس مخ کیری سو هغه الله در بخشلی دی د بیا د پاره مکو او خطر هم در وشو چې کوم په دې وخت کې وکړه قران نازل دی الله پاغه ګړي در تشریح پلانای پلانای حکم دغه سدی یا پلانای واقعا دغه رقم د خبره دی بیا دې ما خراب دی. والله غفور والله الله عز وجل غفور بخشون کی د ګناه دی نو چې الله ګناهونه بخښي ستا دغه کار نازیبا کارو ګواکې غیر مشروع کارو ښه کار نه و نو الله مغفرت درته کړی دی. حلیم الله پاک حلیم بردوباره دی. بردوباره بیا دا مطلب کې په آینده کې ته وکې پښتنه الله خو وایي مې کوي دا بیا ځای پښتنې ته بیا ځای پښتنه وکې بهره وایه کمه دی خو نو الله پاک ما ته نه تهجد راکړي کمه دی نه پر ما باندې د مثال په تور داسې یو شی هغه الله پاک چې راښکاره کوي چې زما پر دماغ بد ولګېږي نه هغه حرمت رالی الله وایي هغه زما د حلم د وجې تا ته دا سزا نه درکول سو دا نه منه چې تا ښه کار وکړي چې پوښتنې مې وکړه ده کېدای سي په خبره په وسواس غفور یې د ماقبل چې ماقبل پوښتنې سوي دي چې الله عفو ځین کوي ولې خو الله غفور دی دا حلیم د آینده دپاره چې کوي آینده دا پوښتنې تا وکړي او سزا نه درکول سو چې پر دې مه حمل کوه چې زما پوښتنه پروا نه درلودله کې درلودی خو الله تعالی به ماته تهجد را کړی وای الله وایي هغه زما حلم دی حلیم یم نفس حکم د هغه حکم دی چې بلا ضرورته پوښتنې په دین کې مه کوه چې ضرورت پیدا سو بره پوښتنه پکښې کې وکړه دا په هغه وختو کې چې قرآن نازلېدی خدا خطر ورسره پېښې دی چې که ښکاره سوي وای دا ځینې ځینې مسلې پټې وې در پرده لاندې وې نو خدا پر دا خلکو بیا بدې لګېږي نو الله ول کوایه به پوښتنه په نن زمانه کې خو وحي نه نازلېږي چې اره پوښتنه ته که یې خدا نه کېږي چې بره به داسې حکم ښکاره راسي تسو حکم چې داسې بیا بده ګڼي اوس خو احکام ورته ثابت کړي په کتابو کې لیکلي اوس هم وحي نازلېږي نو اوس چې پوښتنه وکړي اوس خو نه د الله له طرفه تهجد درته راځي نه بل نه بل اوس ولې ممانعت ستا په دغه خبره کې دا بیا ځای پوښتنې سړی کوي وایي خو خپل وخت هم ضایع کوې د هغه چا چې ته پوښتنه ځین کوې د هغه وخت هم ضایع کوې راباندې راغلي دي روان به یې پر لارې به دې کار دی به دې درته راوغورځي داسې پوښتنه وکړي چې ته په پوهېږې چې په خدای که یا ستا لمسي ته پېښه سي یا دې نیکه ته پېښه سي در تو ولار بی وجود داری. نخواست و تاکس ما وقتی را زایی کی کنور توای برای دشیرک پشتانی بزنی وقت جواب نرکاون. و داشتیم سی نتی که چه تو وقتی ضرورت پیش سویی د پشتانی دا نود پشتانی دا پاره بیاد زای معلوم دیونو جو وقت دی وقت که چیار زب پلان نی وقت دادم لا وقت موت هکم چی سو وقت دی پاره غدی برای باورسم خبر بورسرا وکم. زینی عوام دا اشرف علی ثانی وی رحمه الله خپل دا لکه اندوان کی جوه لکه زمر زین اندوان چې دا پلان یې کار کوي یا زین خلک په دار کم خپل تقوا ښکار کوي دوی په دکان ناشته خپل دکان پکې ته به چیرېږې په لار کې دا زه د ځان واقعا درته وایم دوی در باندې را وغورځېږي د دکان روغ بړم در سره وکړي احترام وکړي ښه چې خدای را وسې زما یو پوښتنه په ذهن کې وسړې نو ځینې کوي بې اوس دی په دې رقم ځان خپل دیندار هم ښکاره کوي چې دی نو په دې رقم ستا قدر کوي چما بل زبدنو بار پشتنه در څه وکم نو ی درول ی دلته وسنو ما برای وته خوش کوکر ما ورته دونه بد سره ظالم زما سونه تلوار دی او ته دونه په باطن کې وشار دونه زیرکه دکان نه کزا کی چې ما ماجی تراس زما پشتنه وکز ما اول وخت وخت چې ته څه وخت مولیسه طریقه ز پشتنه لرم زبان پشتنه وای بیا سبانه بل سبا راس ز به حکم درکم نو کتر شکایت یله ک ډاکټر څه نوبت لري ورځ مخکې وخت دا بل ورځ په خپل وخت باندې ورځي پیسټی ما دی جمع کړی وخت کې تخپل دکان نه کزا که ستا دکان تر جن مهم دی او پر ما جده دونه خرو د به اکل شکر ادیش په دغه بنو برام ولي صاحب زونه خوشاله شي چې هغه دی د جن پښتنه وکړ زما څخه بابا پر ما احسان وی اچ د جن پښتنه چې زما څخه وکړم دا برات ما تاز ما عزت وکي کډ ما ته کار را پیدا کی خو ما ته دې کار را پیدا کی چې واس کتابونه پر لاړ را پیدا کی نو دا خو غلط غلط شي یعنی چې کډ ضرورت دی سم دم وخت ورلره ورک ورس د املا وخت معلوم کچ څه وخت ته فارغه خپل پښتنه ولې کو ورته شیر ورته از درې ورځې بعد راځم جواب راک او دونه کدر به باکم کی پښتنه به لیکلی مې در تراوی کی حکم ولې کال بعد نه دی معلوم سو نه دی راغلی نو خو زه ستړی کړم فرمایش پیرونی کړل دی بار او سبر کو سولاړي نو خو ضرورت نه درلودي دا ګرد دغه ته متوجی دی الله عز وجل دغه وجدا پښتنه مکوي لا تسالوا عن اشياء دا كافرانو ته دا حکم ندی نازل کړی مؤمنانو ته نازل کړی دا یا ایها الذين امنوا دي پسر کې اي مؤمنانو لا تسالوا عن اشياء تاسو سوال مکوي دا اس شيانو څخه قدر تشکاره سي بجګني او کله سوال په دې وخت کې وکي چې قران نازل دي خو بره بالکل شکاره کیږي بره بده دماغ بج کله دا چیرې سي وي عف الله عنها دا غسل عف کړی دا او الله پاک غفور دي چې عف کوي حليم کله دا اینده دا فارغه لکه پښتني کوي سزا نه در کول کله ته بدانه وای چې دا شکار دي دا روا دي الله غز ما د حلم دی وجه څخه دي فشالا فرمایي وي قد سالها قد په تحقیق سره سأل غشتنه او پښتنه کړی دا هاده دغه شیانو قوم یو قوم من قبلكم مخکې درته چې چیر سوی دی په تیرو امتو کې ثم اصبحوا بها کافرین ثم بیا اصبحوا دی وګرځېدل بیا په هغه سره کافرین کافران وګرځېدل په د مقاتله څخه ده په روح المعانی کې نقل سوی دی هغه په بني اسرائیلو کې چې وڅه قوم دار کم بیا ځای خبرې به پښتنه د ده ضرورت به نو دا شی روا دی که ناروا دی نبي ته بي ویل الله به ورته ناروا دی برخه نو مه کوه یا نو زموږ خو چاره نه ځین کېږي باره بیا کاوه دغه خبره یادی چې ثم اصبحوا بها کافرین شنو خو یې پلا دې پښتنه کول زه دغه نه سوپیم احتیاط کوم چې دا باره چې را معلومه سي وایم خو دروسه خو الله به نه و حرام کړي نو چې نه یې حرام کړي خو اشیان رواج یم چې رواج ده به پښتنه کول یا چې راسه پښتنه وکړه الله بول حرام دی چې حرام دی باره بیا منله نه یا نو دجسې خو موږ چاره نه لرو هغه الله پاک ورته راپورته کړي چې چېر قومونه دغسې پتان بولي چې هغه فساد وشي نو قرار هلته کښېنه پرېږده چې الله کوم احکام نازلي بې ځایه پښتنې مه کوه قد په تحقیق سره سأله غوښتنه کړې او پښتنه یې کړې وه هاده دغه شیانو دا بیا ځای بیا ځای قوم یو قوم من قبلکم چې هغه درته سي مخکې تېر سوي وو بیا څه چل وکړي چې احکام الله ورته ښکاره کړه چې دا حرام دی ثم بیا اصبحوا دی وګرځېدی بیا په هغه سره کافرین کافران وګرځېدل برای هغه نه کوه ځینې منکر سوه بیا ځای بیا ځای سرغړونې یې بره کولې نو یا د مثال په طور براوی لکه په تفسیر شریف کې راوړی دی چې د هغوی یو نمونه دغه په بني اسرائیلو کې چې سړی مړ شو قاتل یې معلوم نه و خدای له موسی علیه السلام ته برل دا قاتل مشتره وشه بس بس د دې درک را معلوم شه با چې نه دی معلوم پرې د شخ کسات څخه خامه خو ته چې د معلومه چې علاوه تعالی د معلومه ولې هغه غواده دا غواده کار دی څنګه خړی وکړي یا دا نو سره کم ده یا دا د څو عمر ده یا چې یو کړي ده کنه ده کړي نو خو به نعم مل کې نو خو چې ارغ واجه را کړي کار پکې دي مګر پر ځان خپل سختي کوله کوله کوله هغه چې هغه جاړه غوا چې دغه په باره کې مله پکې او مکه دوی افعال وو په دې ځکه ما چې وکړي نږدې خو نه و چې دا کار دې کړي ورته اماده نه و نو د دغه څخه الله تعالی دلته منع وکړ خو خلاصه د خبرې دا پچیر سبق کی پچیر سبقان کی دا و چې دا جن احکام چې په وګو کې تساهل سرسری توب مکه چې الله درته حلال کی کوي چې حرام کی مې کوي وسنو تقوا دار را وګرځي دا به ځای سپي چې شاله وي تساهل مکه نو راسه ګرد شي ځان ته معلوم کنه پښتنه کوي د وګو سم علامه نه کی چې پښتنه ام کوي مې افراط کوي مې تفرید کوي افراط زیاتوی به دغه دی چې د بیا ځای بیا ځای ضرورت نشته پښتنې کوي تفرید کې دغه دی چې درته معلوم دی چې دا حلال دا حرام هغه نه کوي په خبره پوهېږي په خپل خپل کلي او په خپل کور باندې بس را اټکلوي چې هغه احکام معلوم دي چې دغه حرام دی په هغه کې ولاړ دی چا واجب دی چې دغه در باندې واجب دی هغه نه کوي بیا ځای به په مجلس کې دی چې پښتنو کې چې د سری اړه نه لري نو ګوره هغه یې چې دی تفرید دی چا پر ده باندې لازم دی یا پر ده حرام دی په غسر نه ګرځي دا غیبه افراط چې هیڅ ضرورت نشته دی چې روان پښتنې کې دا خبره ځان ته معلوم دا ځان ته معلوم الله وی دا افراط ته پریت مکوه مول ته سپوږی افراط معنا زیا توپ تر حد ته پریت چې دی هغه په درخ خپل اندازې به ځان راکمول نو چې کوم معلوم دی په وګو کې نه چلیږي چې نه دی معلوم په وګو کې پښتنې کې الله وی اعتدال وکړه خپل کار په خپل په مخه باندې واخه هغه عمل شروع کړه جن دا عمل نوم دی دا کوه دا خلاص وس دلته یو پسیج کوم خبره راځي دا پسی آیاتونه چې هغه دا دي چې دا مخ کې د هغه رسم رواج د هغه احکام ذکر وو چې هغه باندې سړی چې شکې دی هغه ګناه درلودل نو وس د سې ځینې ځینې شیان بیانوي چې هغه د شرک د کفر در سره حد پورې رسیږي چې دغه شیان چې دا هم خلک چې په علاف سړی دا درواغ وایي دا سبا ځان ساتي دغه دا و چې په دغه مشرکانو کې وو د دې یو عادت دا و چې یو وشه چې هغه به د دې د پاره څلور جونګیان راوړل په عربو مالداری چې و دا وشان په دې کې چې به بیا په اوس مالدارانو کې هم دغه رقم دی چې کوم بزه سیرلیانې وزېږي نه یا زنانې چې ورته وزېږي انسا دا د دې د پاره ښه مال دی ویل خو دوه کاله بعد دا بیا لنګیږي دا چیچ کوي نو نر چې وزېږي نر خو چیچ نه کوي نو د دې کې دا رقم برابر به نو یو شه چې و چې به څلور پر له پسې جوهنګیانې وزېږولې پر پنځم باندې چې به وو هغه نو که به نر وو برابر نو بیا دې را ولاړ سو برابر ویلې خو دغه وشه د بتانو د پاره نظر ده یار داسې کارنامه یې وکړه څلور پر له پسې وزېږولې څوک څوک د بحیرې دغه تفسیر کوي نور د بحیرې تفسیر دا کوي چې بحیره هغه ده چې دوی بیا دا شیدې برل د دې شیدې پر انسانانو حرام دي دا ما د پلانې بت لپاره نظر کړي دي د شیدو چا استفاده نه کول خو بهرحال د بحیرې له کوي بیرته د بته سره اړه سول دا د بت پر نامه نظر ده یا یې څه وخت نظر چې څلور ښځې وزېږي یا یې دغه سې چې شیدې ورته نظر کړي وي برابر دا چا کار نه په درلودي دا چې به نو د بت پر نامه نظر سو دا دونه بزرګ بیا د چا کښت کې خوړلی هم د چا پلار حق نه درلود چې د کښت یې پسې واخلي که بیا د چا لوښي لرګي چپه کول هغه هم چا وبره لا بت بیا خوا به دی خو د هغه پر نامه نظر کړی دی ولا کور کې درته باه کړي ادا به یلاوه برابر په کورم ګرځې د په کښتو کې به میلاو دا یې یو بله صایبه وه صایبه بیا دې ته ویل کېدله چې د یو سړي به کار بند مثلا سفر به کلک سفر په مخ کې درون سفر په مخ کې و زحمتي سفر بو برای ګول کده هغه سفر بس ما غسم دم وس بس دا پلانې به ته پاره پر ما یو وشه نظر دا به زه برای لکم نظر نه دغه برای بده لکړه پړی به د غاړې ځنی وکشي برای خو چا حق نه درلود کبا باخته تلای کبا کشته تلای ار چم چې به کوره چا ژغ نس کوله دا به بیا مربوطه نظر و داسې متعلق نظر و معنی تعلق به درلود تر سفر پر کوم پلانې سفر وس یا زما پلانې کار وس یا زما مریض خدای را جوړ کی برای بده د جبت پر نامه باندې نظر کوجه ته صایبه ویل کېدل بل بیا وسیله وسیله و دیتا ویل کدل چې وای جونګی زه ژولې وای بلم د سټیپ له پسې جونګی په مابینز کې نر نه وای په مابینز کې نر نه وای دغه دا وسیله چې د دام دی بار نظر کول او بارای ول پر له پسې چې وی جونګیان راوړي ابره با سړي ویل چې زما د طرفه دا نظر څه د چا د پاره دا د پاره د دغه بت د پلانې بت پرنامه علاج دام دغه سعام علاوه یو بیا حامو حام به هغه وشو چې هغه تعداد یې تفسیر نقل کړی دی چې ده به په د خپل ژوند کې لس وش برال به کړلې برای لس وش یې لنګې کړي دي چې پر شا به لس ورتېر کې ځول بالا د پلانې به ته پاره ته ایله دا د هغه بت په بزرګي کې ایله نو دغه څلور شیان دي کوله چې چا ورته جدا وسته کار دی زمړ سم دم وش دی علاج کې چې بالا به په دې څو کار نه لري هغه خرابې پېښې دي چې په کښت کې ودلې دغه په کښت کې ودلې برای ویل ول په جنو بیا چې دی خدای خوشاله کړي الله خودی امنی خوشرکی ورته دراو دا بوتان ولا غلوی خدای په دغه خوشاله کیږي هغه د احکام نازل کیږي الله په دغه قران کې وسوي چې دغه په ماکس درواغ وای ما دا نجن نازل کیږي د ځان یې زمړی سره جوړي نو دا کار مکی په جسړی مشرک کیږي د څه فرمای ما جعلنی دی ګرځوي الله اعلی پاک من بحیره کین هیڅ بحیره ولا که ګرځول د شریعت کې چې په شریعت کې د بحیره معنی چې سړی هغه وشه شیدې د بته پاره نظر کې چې په دې به څوک کار نه لري یا چې څلور پر لپسې وزړي پنځم وار چې دی نر وزړي بارونه بیا د بته پاره نظر کېږي په دې نه زه خوشاله کېږم نه ماده ویلي ما جعلنی د ګرځول الله اعلی پاک من بحیره کین بحیره بحیره هغه وشه ولا سائبه کین نه سائبه سایبه بیا چې شوی چې مال کدول زده سفاره په خیر راغلم یا به د دې د پلانې مریض خدای را جوړ کې بس نه د پلانې بت پرنامه باندې نظر ده الله وايي ما سایبه نه دی ولید بت پرنامه باندې نظر ما نه دی مشروع کړی ولا وسیله کې نه الله وسیله ګرځول ده وسیله دغه معنی چې پر له پسې دوی جونګیانې وزیر ریف مابین سکندر او جونګې نشي ورګړ بار په نه د پلانې بت پاره کیږي ولا حامن نه هم ګرځول دي هم دغه دي چې هغه نر وښتي چې دی لس وښي برال بي کې بار په نه دی به آزاد و ولكن الذين كفروا شنو چې الله وايي ما نه دي ګرځول نو څنګه دي ولكن دون خبره ده الذين هغه کسان کفروا چې دي کافران سوي دي يفترون دي ابتراء کوي دروغ تړل کوي يفترون افتراء دغه چې په چاپ سره ځان خبره وتړي يفترون دي تړل کوي على الله پر الله الكذب د دروغ پر الله دروغ تړي دي بارا وايي چې خدای په دغه خوشاله کیږي الله وايي زه د بت پرنامه ته نصرو نه ماته کیږي په خوشاله کیږي خوشاله دي کوي خو اکثرهم لا يعقلون واكثرهم اكثر دغه خلقو چې لا يعقلون عقل نه لري دماغ کار نه کوي دا اکثر وي وې ذکر کوي په دغه کسانو کې چې د زینو زینو خلقو دماغ کار وکي چې رسول الله صلی الله علیه وسلم دا باطل کار دی ډبرم تا تر اشلې ده بد کی جوړ کړی دي او شوم په خپل تاوان کې د پر نامه نظر کوي سم د مشتي خو کار ځنی اخله الله لکه غوشي او خرزي مړ شي دې د وشي او خره او موږ خپل وشتي ډبره د غره ډبره د وساده دونه بزر کړه د پر نامه وشان نظر کوي مبارک دي مخ کرو کی چې دا خدای نبی شرعت وای نو په دغه الله اکثر ذکر کړګر دی نه کړ ذکر چې ګرد بیا عقلان یا اکثرهم اکثر د دې چې لا يعقلون دی عقل نه لري پس یاله پاک دا خبره کوي چې دوی ته چې به کوم دعوت ورکول شو د نبی د لارې څخه حق دعوت د دوی هغه دلیل چې دی هغه دلیل ام غلطي علام او ایمان په یوه چې دغه څه دغه څه د لایل مقبول نه دی و اذا غ وخت قیل چې وګورئ سولهم دی لره تعالوا تشراسي قرد راسي إلا ما وأغ خبرته أنزلت النازلة كرد الله ألا باك ودا غركم تس راسي إلا الرسول ورسول تخو راسي دا ألا وخبرته چه قرآن دي غواج ونسي راسي ورسول عليه السلام تش أغكم حديث بياني واغت غواج ونسي دلت راسي قالوا دي بول حسبنا ما وجدنا عليه آباءنا حسبو كافي دينا مجلره كفايت كونكي دي مجلره ما أغتسه وجدنا چې موږ پیدا کړی دی علیه پر هغه آبا انا پلارونه زموږ موږ چې خپل پلارونه کوم څه کول بس هغه کو ولکه مثل هغه یادوري کې سما او قران شریف ته ضرورت ما به قران ته ضرورت هغه وخت درلودای چې ما بابا ما ته شي نه پریش ما به رسول ته هغه وخت ضرورت درلودای چې بابا خو زموږ پلارونه کې دغه حام او سایبه او دا ګرځې کړی ته ما ته وراسه دلته چې قران څه وایي رسول څه وایي زما د فار هغه د بابا خبرې بس قالوا ديول حسب كافجنا ومجتمع خبري وجدنا چې مش پیدا کړی دی علیه پر هغه څوک مې پیدا کړی ابا انا پلورونه پیدا کول د پلور دا معنی چې ما خپل پلار پر لیدلې دی پر هغه خبر باندې بس هغه مې بس جنو الله عز وجل دې دلیل څنګه ردی او لو كان اباؤهم لا يعلمون شيئا ولا يهتدون ته په هغه بابا دلیل وای چې هغه خپل مشرکو وس چې ستا بابا موحد وای بار به دی ویل چې دلیل په وای د نبی علی صلوات و سلام په پلرګنی کې چې د ابراهیم علی السلام راغلی چې دلیل په وای چې بابا ابراهیم علی السلام دا رقم خود زدا کار کو نو موحد سره چې په خپل پلار دلیل وای خو سی خبر د خو بابا پر توحید مرسوي د ساره پر ور کړی دی پر هغه باندې جون بازلی دی الله وای دی په کوم پلار دلیل وای چې هغه په خپل زمري هدایت نه دی هغه په خپل آسمانی رونه په دماغ کې نه درغلی آسمانی رونه باندې د قران علوم په دماغ کې نه درغلی د رسول خبرې په دماغ کې نه درغلی په هغه پلارم دلیل وای کیږي دا ځای ته به مفهم چې معنا مال هغه وای بیا چې بار د غزمر احناف ته وای چې هغه ته وای دل تراسه رړی والا زی رړی چلی دی ورته وای چې یا تلاسونه دلته نس نبی علی السلام دا چې هغه بابا از ما پلار دلته نیوله اخذ مشرکان خبر کی حسبنا ما وجدنا عليه آباءنا. دا دلیل ده دی غلطی چې پر موږ تطبیقی خو دلته خو الله سوای چې اولو کان آباءهم لا يعلمون شيئا نو دلته پلار یې چې نوزده نو کې نوزده لمونځ یې ولیکه او چې لاس یې دلته نیوی خو هغه دا زده کړی وه نو خو چې زده کړی وه دی زما دپاره هغه خبره ټیک ده، بس خلاص زه د کتابو نه یم چې ته بیا ما اوس مدرسې ته اچې رړي دلته زه بنده کړم، یا ته ما د ډریوري سرتاقۍ مدرسې ته مې اچې چې راسه معلومې کړه. که ته راته وایه نو تر تا زما پلار شو هغه د مخه راته ښوولي، بس هغه پکا ورکوم. هغه دلیل و دا نه سره مقایسه کېږي چې باره دی دا عین پر هغه باندې ورقیاس کړي. ولې مشرکانو خپل په مشرک پلار دلیل وایه؟ دا بل سړی چې مؤمن دی تازه د مسجد ته راوتي، د دې پلار هم مشرک و. خدای چې پر اغور قیاسی خو زموږ پلرونه دی مشرکان بولي خبیثان، نو چې دا مشرک بولي د مشرک خبر ته څه غبرګ نیسي؟ نو چې ما مشرک بولي پر لمانځه ولاړ یم مشرک مې بولي، دا خو غلطه ده. نو زما خبر ته که متوجه یاست، الله وایي د مشرکانو دغه حال دی که ته دی و قرآن و رسول ته را دعوته یې را غواړې، دی دلیل څه وایي؟ حسبنا ما وجدنا علیه آباءنا. حسبنا کافي دی موږ لره ما هغه خبرې وجدنا چې موږ پیدا کړي و علیه پر هغه آباءنا پلرونه زموږ. الله نو د دې د دلیل د ردولو دپاره څه وایي؟ اولو کان آباؤهم ایا ولو کان که څه هم وي آباؤهم پلرونه د دوی لا یعلمون علم نه درلودی شیئا پر هیڅ، ولا یهتدون هغه نه هدایت او حق لارې ته. نو دغسې پلار خبر منل کېږي؟ نو خو د جسې خپله مال مېړي چې یعنې هغه پلار چې هغه پر هدایت باندې، هغه پلار چې هغه علم لري، د هغه خبره د زوی دپاره دلیل ده که نه ده؟ دا خو الله دغسې چې که څه هم داسې و نو ته دلیل پوهوې، دا دلیل خو ربره غلط دی. نو تر دغه ځایه پورې بیا دا خبره وښووله چې معنی هغه ګناهونه چې مخکې ځینې تېر سوي وو، هغه وه چې د ګناه تر سرحده وه. ځینې دغسې ګناهونه دي چې هغه در شرک تر سرحده وي، سړی د جنه باسې په کافر کېږي. لکه دغه نظر د غیر الله دپاره چې دی، چې دا نظرونه دا څلور قسمه نظر یاد سه، اوس نو دا څلور خیندمونه ده. نو هر نظر که د الله پر نامه نه و، هغه بره سبب د شرک ګرځول کېږي. نظر عبادت دی، خاص به د الله څه کول کېږي. لکه دعا چې عبادت دی، خاص به د الله څه کول کېږي. لکه لمونځ چې عبادت دی، خاص الله د پاره کېږي. که اوس په دا مؤمنانو کې څوک را ولاړ سي و قبر ته مخامخ په منځه ولاړ، داسې یې کار دی خو غلط کار دی. یو دای چې معنا وایي لمونځ خو زه خدای ته کوم، قبر یې مخ دی د ناپامۍ څخه، خو ګناه د مشرک نه دی. که عبادت سجده و ده ته کوم، خو سم د مشرک دی. بار دا رقم شو ښه. نو چې دا شیان دا رقم دي، دا ګناوې سرحدونه لري. دغه ځینې شیان چې دي بیا لکه دغه نظر لغیر الله، نظر هم عبادت دی، سړی په مشرکېږي لکه دغه چې کوله. واخر دعوانا الحمدلله.